بسم الله الرحمن الرحيم وشرطها تجريد المضاف من التعريف دي عبارة سرى مصنف عليه الرحمة ده إضافة معنوي شرط ذكر كي نوائي كي شرط إضافة معنوي هغداده چ مضاف با د تعریف نه خالی وی مضاف با د تعریف نه سوی دا خالی به وی او تجرد به وی او داغه وجه دادا ای طالبانو چې په اضافت معنوي کې به مضاف د تعریف نه ولی خالی وی ځکه چې د اضافت نه مقصود تعریف حاصلول دي اضافت نه مقصد تعریف حاصلول دي کین دي نو اس کچره مضاف معرفوي تحصیل له حاصل راځي لکه اضافت خود در بار کی چې تعریف راشي او مضاف مخینه معرفه ده نه تحصیل له حاصل لازمي او کچرته مضاف الیه نکروي او مضاف معرفوي نو طلب د ادنا راضی سره د حصول د اقوانا تکیدا اقوا حاصل له چې مضاف له مضاف معرفه ده مضاف له نه کړه ده نو لازمی کی طلب د ادنا سره د حصول د اقوانا اقوا به سره حصول د اقوانا او بدل طالبانو دا تجرید چې کوم دی کنه دا تجرید معنی دا تجرد او معنی دا خلوه خالی کیدل وما اجازه الكوفيون من الثلاثه الاصواب وشبهه من العدد ضعيف دا وما اجازه الكوفيون دا مفتدا ده لاند ضعيفون دا خبر ده او غرض ده عبارت نه دفع ده اعتراض ده اعتراض ده ده طالبانو چې مصنف رحمه الله باندې واردیږي چې تا خو مخ کې ویلې چې وشرطها تجرید المضاف من التعريف د اضافت معنوي شرط دا دی چې مضاف بر تعریف نه خالی وي او حالان کې زبې ته دروخه ما چې مضاف باندې با حرف تعریف داخل شوی وي لکه الثلاثه الاسواب چې دلته مضاف باندې حرف تعریف داخل لیکن دی الثلاثه الاسواب الخمسه الدراهم المئه الدينار خبر ما نه پويګ نه پويګي او الاربعه الدراهم الخمسه الكتب دل د خدا دا ترکیب خو کوفین جایز کړي کوفین دې ته سوي دا جایز وای نه پويګي یاره مصنف رحمه الله راغه او جواب وکفو ما اجازه الكوفيون من الثلاثه سرا حاصل جواب داده کوفینو چې کوم د الثلاثه الاصواب او د دې په شان چې نور کوم عدد راغلی دی دا جایز ګڼل دا ضعیف دی چې دی ځکه ضعیف دی چې دا د قیاس نه مخالف دی او د استعمال نه مخالف دی د مخالفه القیاس دی مخالفه القیاس ځکه دی چې په دې کې تحصیل له حاصل راځي لکه مخکې خبره تیره شوله او دې د استعمال نه هم مخالف دی ځکه استعمال د پوسهاو هغه ثلاثه الاسواب دی پوسها چې هغه دا جمله مستعملوي نو هغه الثلاثه الاسواب نه وایي هغه ثلاثه الاسواب وایي نو فرمای ماتن وما اجازه الكوفيون اغه چې کوفینو جایز کړه ده الثلاثه الاسواب ثلاثه الاصواب ترکیب و شبهه د دې په شان ته مشابه من العدد د عدد نه چې الخمسه الدراهم دي المئه الدينار دي ضعيفنا دا څه شه دي ضعيف دي واللفظيه ان يكون المضاف صفه مضافه الى معمولها مخکې تاسو ته ویل چې دا اضافت چې کوم دی دا په څو قسمه باندې په دوه قسمه باندې کنه اضافت په دوه قسمه معنی یو اضافت معنوي او بل اضافت لفظي د معنوي تعریف مخکې ماتین رحمه الله ذکر ک فالمعنويه ان يكون المضاف غير صفه مضافه الى معمولها او به دا تقسیم ک اقسام ثلاثه وتا یو اضافت به معنی لام ده یو اضافت به معنی من ده بل اضافت به معنی فی ده به داغه فایده ذکر کړل چې اضافت معنوی هغه تعریف او تخصیص فایده کوي او به د اضافت معنوی شرط ذکر کړ چې اضافت معنوی شرط داده چې مضافر تعریف نه خالی وي وایږي وس بدی عبارت سره واللفظیه ان يكون المضاف صفه اضافه لفظی ذکر کوي او د اضافه لفظی لپاره علامه ذکر کوي وایږي واللفظیه اضافه لفظی یعنی علامه د اضافه لفظی ان يكون المضاف صفه اے چې مضاف بسوي دا صفت بوي پدې المضاف صفتن سه احتراز وکړه هغه نه چې مضاف صفت نوي لکه غلام زیدین غلامو زیدین غلام مضاف دی او زیدین مضاف نه دی خو دلته غلام صفت نه دی دسه مضاف چې دې به مضاف به صفت وي هسې صفت مضافتن الی معمولها چې دې به مضاف خپل معمول صفت ک معمول لغه ته به مضاف وي اے طالبانو د صفت نه مراد اسم فاعل له اسم مفعول له اسم تبذیل له صفت مشبه ده او په مضافتن الی معمولها په دې سه احتراز وکړه اغه نه چې مضاف خو ای مضاف خو صفت وی خو لیکن غیر معمول ته مضافی معمول ته مضاف نوی لکه مسارع مصر مسارع مصر کریم العصر وغيرها زکه د اضافه معنوي دي اضافه لفظي نه دي طالبانو واللفظيه ان يكون كي اغه اعتراض دلته مواردي کم اعتراض چه په معنوي تو ان يكون المضاف سره من کم اعتراض کلو زين کم راضي انا راضي آل تمن اعتراض کلو چه المعنوی تو مفتدا ده او ای یکون المضاف په تعویل لکون سره د خبر ده او خبر محمول په زمان مبتدا باندې او دلته حمل نسی کیږي لازمی یی حمل صرف وصف مضاف باندې ای جواب منکلو چې دلته خبر حذف ده چې علامتها ده نو اغه اعتراض او مغه جواب په تفصیل مذکوره سره دلته جاری کیږي البته کدلته لګ نور خوګیږي او ترکیب پکې لګ نور کوي نو ام خده هغه داسې وکي چې اللفظیه تو دا مفتدا ده اللفظیه تو مفتدا او ان حرف ای یکونه کی ان حرف ناسبه ده او چې کله په پیر مضارع من داخل شي ان په تعویل لمصدره ګرځي وای یکون فعل د افعال ناقصونه پدې کې چې کوم ضمیر مستتر ده هغه اسم د کانه ده چې ده اسم د کانه ده چې راځي د مضاف ته عائد د مضاف ته رستو صفتن دا خبر د کانه ده څه ده خبر د کانه ده خبر پوېږي او مضافتن دا نعد ده او د پاره د صفتن صفت ده د پاره د صفتن وای کنه مضا الى معمولها دا متعلق ده په مضافتن فوره الى معمولها جار مجرور متعلق ده په چا فوره مضافتن فوره او دا ټوله جمله دا خبر ده فرد اللفظیه تو ده په یوه معنی کنه مثل زارب زید و حسن الوجه. دا لومبنی مثال دا اغی دی چه دا اسم فاعل اضافت مفعول تر اغلی وی. دلتا مضاف صفت دی چه دی؟ مضاف صفت دی چه اغا چه دی؟ زاربو دی زکر دا اسم فاعل لیکن دی. و حسن الوجه دا مثال دا اغه دی چې د صفت اضافت صفت مشبه اضافت راغلی وی فاعل دا. ولا تفید الا تخفیفا فی اللفظ. او دا اضافت لفظی نه فائده کوي مگر صرف تخفیف په لفظ کې. اضافت لفظی صرف او صرف دا تخفیف فائدہ کوي په لفظ کې نه په معنا کې. اے او دا نه تعریف فائدہ کوي او نه تخصیص فائدہ کوي. اضافت لفظی چې کومو هغه تعریف او تخصیص فائدہ کوو او اضافت معنی اضافت معنوي تعریف او تخصیص فائدہ کوو او اضافت لفظی دا به صرف تخفیف په لفظ فائدہ کوي یا به تخفیف برابر خبره ده که دا تخفیف په جانب د مضاف کې وي او که په جانب د مضاف الیه کې وي. تخفیف په جانب د مضاف کې دا ده چې دلته به تنوین ساقطه وي. تنوین به څه کوي ده؟ ساقطه وي. او یا هغه شی چې قائم مقام د تنوین دی چې هغه نون د تثنیه دی او نون د جمع دی. او هر چې تخفیف دی په جانب د مضاف الیه کې نو حذف د ضمیر دی. چه ده؟ حذف د ضمیر دی. او استتار د ضمیر دی په صفت کې. استتار د ضمیر دی په صفت کې. دلته دا یو سوال واردېږي. سوال دا دی چې دا فی اللفظ قید مصنف رحمه الله چې ذکر کړی دی نو د دې په ذکر کولو کې څه فایده ده؟ صرف دومره به ویلی چې لا تفید الا تخفیفا نو سوال دا دی چې ما فائده قوله فی اللفظ د دې فی اللفظ قول ذکر کولو فائده څه ده؟ جواب دا دی چې د دې فائده هغه اشاره د وجه د تسمیه ته. وجه څه ده؟ وجه د تسمیه ته اشاره ده. او یا په دې کې اشاره ده تحقیق د تقابل ته صریحا نه الکه د معنا مقابل ته شی راځي. د معنا مقابل لفظ راځي نو دې وجه نه فی اللفظ که ذکر کو چې په دې کې اشاره وشي تحقیق د تقابل ته صریحا. بل سوال واردېږي چې څه وجه ده؟ څه وجه ده چې اضافت معنوي فایده اضافت معنوي هغه په لفظ او په معنا دواړو کې څه کوله ده؟ فایده ورکوله. اضافت معنوي په لفظ او په معنا دواړو کې څه ده؟ فایده ورکوله. او اضافت لفظي چې دی صرف په لفظ کې فایده ورکوي او په معنا کې نه ورکوي. دا څه وجه ده؟ جواب داده چې په اضافت معنوي کې انفصال په مابین د مضاف مضاف الیه کې په لفظ او په معنا دواړو کې. نو چې کله اضافت راغلو نو اتصال حاصل شو هم په لفظ کې هم په معنا کې. او په اضافت لفظي کې انفصال په لفظ کې فقط او په معنا کې اتصالو معنا کې څه ده؟ نو چې کله اضافت راغلو نو اتصال حاصل شو په لفظ کې نو فائده متحققه شوله صرف په لفظ کې. نو فائده لفظي متحققه شوله فائده معنویه متحققه نه شوله. نو د دې وجه نه اضافت لفظي چې کوم دی هغه صرف تخفیف لفظ فائده کوي. بس دې کنه.